Nurmel valge, helge, seelik nii kerge, keerles väike neid nii. Malde, päev oli selge, nurme taga maailm nii suur ja lai, pea ringi käis, keerles nii juja. Suureks sai, võõram kõik näis, raskem oli seenik kanda, hirm tagus rinda, südant kartis poisi kanda, kaotada enda, kurme taga armastus suur. Võtta valge, kõrge, armastus helde, keerles neiu nüüd mii kõrge, süda sai selge, kes on nurme lapsed.